Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. 24 dzień czerwienia, utorok, dla mikrofonu Marek Zabrocki, i zapraszaj na białoruski wypusk Rady Białystok. Сегодня в передаче «Пездакам Пахони» скажем про узнагороду для фильма «Сейбит», где про остатки паханских следов на Подлаше. А начинаем песни. Еду, еду я до тебе, через горы, через лес. Только зорился надо мной, месяц скажет, иди домой. Месяц скажи, иди домой, я дороженьку покажу тебе. Я дорожку всю покажу, как сустрел свою девчину коханую. Через речку по мостику, как забачить коханую. Не зори, раз под гору, так до дому я все иду. Мое сердце уже бегучей, из ходу переникаю бег. Из ходу переникаю бег, как побачить моего життя сенс. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая, чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая, чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Раз болото и раз песок, перескочу на другий бок. Ветер неси мяне, разом будет идти легче. Чую сердце, я уже пое, на спирину дотну я тебе. На спирину дотну тебе, мое сердце неси ты мяне. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая, чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая, чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Документальный фильм «Сейбит» про Дорофея Фионика авторства Юрки Калины из Białostockiego Ośrodka Telebaczenia, де Telebaczenia Bielsat, отримал гран-при Международного фестиваля местовых телебачення у Кошицах, что на Словаччине. Как каже Юрка Калина, конкуренция у Кошицах была довольно великая. Фестиваль у Кошицах – это одна из таких больш могутных встреч журналистов локальных медиа, именно, бо они подкрещивали, что солей працы журналиста – это те журналисты у регионах, ну так, как мы, так что можно потешиться. На конкурс было прислано свыше 100 прац, это и документальные фильмы, и передачи разного типа с около 20 стран, не только Европы. Так что конкуренция была довольно богатая. Что варто и цікаво подкреслить, что там завсёды на этом фестивале добра презентованная Беларусь, ее адмысловый фонд, який финансует приезд журналистов и супрацовников менавіта региональных медиа из Беларуси. Сёле это было амаль 15 особ с телецентра у Берасці, у Магілові, інших регіональних, не тільки державних, але так само приватних. Так що доволі моцна репрезентація. Ну, співав Войтюшкевич, так само акцент, скажімо, такий білоруський. Ну, і білоруський фільм про білорусів отримав гран-при. Це, мені здається, так само приємно. Що доцінила жюри у твоїм фільмі? Це записано на такому дипломі. Я процитую, що жюри доцінила оригінальне використання картинок, сєву і збирання збожа як метафору реального життя чоловіка. Ну, мне здаецца, што ім спадабалася тое, што не падабаецца, можа, да канца, скажам, ну, публіцыстам ці, скажам, журналістам, якія працуюць у ньюсах, дзе трэба хутка, трэба многа тэксту, трэба ўсё расказаць ад пачатку да канца. Ну, у журы гэтага фестывалю дасведчаныя людзі, дасведчаныя журналісты, кінакрытыкі. Шэфам журы з'яўляецца спадар Эд Баумайстер з Злучаных Штатаў. Ну, гэта людзі старой даты, якім відаць было даспадобы, скажем, раскрыванне героя ў такім даволі павольным рытме. Магчыма, дзякуючы таму ўсё зразумелі і магчыма таму дацанілі. Юрка, ці можна сказаць, што ў гэтай еўрапейскай дакументалістыцы на гэты момант можна вызначыць нейкія плыні? Паводле таго, што я там наглядаў і бачу, якбы такіх агульных плыняў, у якіх плывуць, скажем, большасць аўтараў, ну, няма, таму што там вельмі розныя фільмы. І мне здаецца, у тым сэнс арганізавання фестывалаў, каб паказваць як мага больш разнастайную творчасць. І тады людзі, якія глядзяць, ці то прафесіяналы, ці аўтары, ці, скажам, глядачы звонку з гораду, ну, могуць паглядзець усю панараму таго, што адбываецца. І мне здаецца, што тут сэнс. А журы, з таго, што я наглядаю, заўсёды шукае такіх твораў, якія найбольш арыгінальныя. Бо калі ёсць плынь, ну то, калі нават тэмы розныя, то фільмы менш больш падобныя. Ну, для іх, апрача добрай, цікавай тэмы, важна таксама падача, форма падачы. Калі знайдзеш добрую тэму, цікавы форум падачы, а перш за ўсё добрага героя, ну тады ёсць шанс на нейкі там поспех. Твой папярэдні фільм «Архімандрыт» атрымаў вельмі многа прызоў на розных фестывалах. Ці «Сейбіт» таксама будзе удзельнікам чарговых фестываляў? З дыпломамі на фестывалях, так як з ігрой в «Тоталотка». Калі не заграеш, то напэўна не выйграеш. А калі заграеш, то магчыма выйграеш. Я ўжо некалькі гадоў таму падумаў сабе, што недастаткова зрабіць фільм, ён лепшы ці горшы і паставіць яго на полку, але трэба яшчэ заняцца піарам, прапагандаваць гэты фільм. Так было з «Архімандрытам» і так, мне здаецца, варта зрабіць «Сейбітам», бо гэта апрача таго, што я маю асабістую сатысфакцію з таго, што там недзе пакажуць у свеце гэты фільм, то перш за ўсё гэта спосаб на прапагандаванне беларускай культуры ў Польшчы. І таму будзем яго дасылаць. Ужо даслалі на некалькі фестываль, ужо на некалькі прынялі, а даслалі на некалькі дзясяткаў, так што спадзяемся на паказы таксама ў іншых еўрапейскіх краінах. Я ўсё спадзяюся і веру, што зойдзе аднойчы любоў. Мы вып'ем зялёнай гарбаты, запалім цяпельца таршэру, і я ёй зманю, што багаты, бо маю надзею і веру. А пад ранню, там дзе зорная ціша, нас каханне, каханне, як дзяцінца каўліша, на ружовых аблоках нас яно залюляе. Боже мой, як высока я з табою лятаю, я зорку начную вартую, я мару наяве і ў сне. Як я тебе всю замилую, як ты замилуешь меня. И будет у нас ночь милования, и у сны наши придут с небес. У всех, кто помер про скаханье, и кто про скаханье воскрес. А под ранне, там, где зорная тиша на скаханье, каханне, як дзяцінь закаўлыш, на ружовых аблоках нас яно залюляе. Боже мой, як высока я з табою лятаю, Śpiewał Zmicier Wajciuszkiewicz-Todar i WZ Orkiestr, a my mieniałem temu. W bliżejszą sobotę w załukach Hradocka gminy prauczyć kupalle, pacza tak w 17 godzin. Podobne je mierapryjemstwa, tak samo w Białowieży 5 lipienia, Deunarowcy 12 lipienia. A pracza kupalla, jako je wiadomo, maje swoje pachańskie wytoki, pachańskich śladów na Padlaszczy jeszcze dowoli mnoha. Na zemlach białoruskich ruch obrzędowy maje swoje cechy szczególne. Irena Matus, Katedra Białoruskiej Kultury Uniwersytetu Białostoku. Jeśli chodzi o nasz ruch obrzędowy podlaski, maje bolsz won cech zbieżnych też i z tradycją polską, z tradycją mazowiecką. Takimi wyznacznikami niewątpliwie tej odrębności jest chociażby świato Agaty, Ahapy, jak tu mówili, Hapi, czy też inny świata Jurja, który jest nawiązany do roku obrzędowego, także białoruskiego bardzo zbieżny, ale mają też i swoje specyficzne cechy własne. A mianowicie cechami tymi własnymi, takimi bardzo charakternymi jest peczenie korowaja i koli gospodyni, gospodar chodzili po zasiewach, kaczali to, że korowaj. Korowaj jest pewna bohata symbolika i na zemlach białoruskich tak naprawdę to najpopularniejsze jest na Grodzińszczyźnie, która tutaj jest takim obszarem, no powiedzmy, który graniczy się tymi terenami. Natomiast tam dalej nie wystupają. Takie charakterystyczne właśnie zwyczaje, jak kaczanie korowaje. Tak samo i w innych obradach mają motorze takie charakterne cechy właśnie, wypracowane tylko i wyłącznie na Podlasiu jako swoje własne, których nie spotykajmy w tychże innych rolkowych obradach. Chybaż to na Polesie. Tak, Polesie to jest tutaj zachodnie, południowe, nawet zbieżność nazw, chociażby jak Chochotucha, a tam Achatucha, więc wystupają tylko i wyłącznie na się tych terenach, a nieznane dalej na zemlach białoruskich, związane z witaniem nowego roku, a więc szczodrym, z bohatym wieczorem. To w tych obradach chrześcijańskich nawet nie wiedziałem, że to tylko elementów pachańskich. A szczególnie w rokowi obradnym właśnie białoruskim i czy podlaskim tutaj jest ich wyjątkowo mnoho. Wiąże się to na pewno z tematyką taką, na którą powinny zwrócić uwagę. Na zemlach polskich, gdzie panował katolicyzm, duchowieństwo bardziej ostro podchodziło do tego. Zwyczaje pogańskie byli bardziej tępione, natomiast duchowieństwo wschodnie bardziej liberalnie do tego podchodziło. To z jednej strony. Z drugiej strony trzeba było... Nawet pieraniało niektóre elementy. No może tak nie do końca z tym zgodził się, ale też to jest kwestia jeszcze, jaka ja nawiązuję do czasów archaicznych. A mianowicie religia pogańska, Słowian wschodnich, jest to, każąc, że współcześnie, pewien miks. A mianowicie łączy się w sobie elementy religii pogańskiej, starożytnych Rzymian, Greków, Bliskiego Wschodu, z szamanizmem plemiennym ludów właśnie koczowniczych, a więc tutaj można odnieść to, prawda, jeszcze do ludów koczowniczych. I stąd też taka charakterystyczna u Słowian wschodnich, taka właśnie złożoność tychże zachowanych zwyczajów, które tutaj sięgają do tych koreniów właśnie takich najdawniejszych czasów pogańskich. Raz powiedziała Irena Matus z Katedry Białoruskiej Kultury Uniwersytetu w Białostoku. A ja po kolei raz witaj, zaczytaj zaproszenie na fest na Onufracha do Staroha Masiewa na Rauczańskiej gminy. Fest odbudzie się w bliżejszą sobotę w 17 godzin na scenie szmat wykonawców z regionu, gdy Bart Zgarodni i Wiktor Szałkiewicz. A ja, Marek Zabrocki, autor pierdaczu, już raz witaj się i chwaru, do sustreczy w efiry. Yeah.